أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Geçen hafta hatırlayacak olursanız 14. cahiliyenin özelliğine kadar Allah'ın fazlıyla, lütfuyla varmıştık. Öncesinde 13 ve 12. hasletleri, özellikleri irdelemeye gayret ettik. Şöyle kısa özetleyecek olursam 11, 12 ve 13. cahiliyenin özelliği sahih olan kıyası inkar etmeleri, doğru olan sahih olan kıyası inkar etmeleri, batıl kıyası kabul etmeleri ve üçüncüsü de alimler ve abidler hakkında aşırı gitmeleriydi. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala nasip ederse inşallah bugün 14. esastan, 14. asıldan devam etmeye gayret edeceğiz inşallah. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah İslam bozan 14. unsurda diyor ki enne kullu ma takaddeme, bu daha önce geçen her şey, yani 10. maddeden 14. maddeye kadar geçen her şey, bunların hepsi mebniyun ala kaidetin, bir kaide üzerine bina olmuştur. Bir kaide üzerine bina olmuştur. Nedir o da? Fehiyen nefyu vel itbat. O ispat etmek ve nefy etmek, iptal etmektir. Feyettebi'un el hava vazzan ve yu'raduna amma atahumullahu. Onlar hevaya ve zanna tabi olup Allah'ın onlara verdikleri delilleri ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Şimdi güzel kardeşlerim, bu 14. asılla alakalı, 14. cahiliyenin vasfıyla alakalı bazı noktalara temas edeceğiz, bazı noktalara işaret edeceğiz inşallah. Ardından 15. özellikle bugünkü dersimizi tamamlayacağım inşallah. Şimdi şeyh kısa kısa cümleler, kısa kısa öz ifadeler kullanmasına rağmen cümlelerinde ve ifadelerinde anlattığı şeylerde var olan manalar ve var olan fıkıhlar çok fazla. O yüzden kelimelerin her birini açacağız inşallah. Şimdi öncelikle kardeşler, insan hakkı ispat etmek, batıl da nefy etmek gibi bir mükellefiyet altındadır. Allah ona birçok şeyi emretmiştir. Birçok teklif vardır Allah'ın ona emrettiği. Namaz, oruç, zekat, hac gibi. Bununla beraber Allah'ın bize emrettiği başka bir şey de ispat ve iptal. Nedir? Neyi ispat ederiz? Allah Azze ve Celle'nin ispat edilmesini emrettiği, vacip kıldığı kesin olan gerçekler. Allah'ın emrettiği kesin olan gerçekler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَالصَّارِقُ وَالصَّارِفَةُ فَقْتَوْ اَيْدِيَهُمَا. Hırsız erkek ve kadının elini kesin diyor Allah Subhanahu Teala. Şimdi bir kul bu çok açık ifadeyi, Allah'ın kitabında çok açık beyan ettiği bu gerçeği ispat etmekle mükellef. Veyahut da Allah diyor ki Firavun kafirdir veya iblis kafir oldu. İnsana teklif edilen şey nedir? Allah'ın onun hakkında bu ispat ettiğini gene ispat etmesidir. Yani biri kalksa dese ki o Müslümandır, o kafir değildir. Bu ne yapmış olur? Allah'ın ispat ettiğini nefy etmiş olur. Dolayısıyla biz özellikle son günlerde bu Arap Baharı ile beraber bu bazı toplumların böyle ayaklanmaları gösteriyle beraber çok fazla duyduğumuz bir kelimeyi duyuyoruz. Nedir o? Hürriye kelimesi. Yani mutlak manada hürriyet diye bir şey yoktur. Allah size bir şeyleri ispat etmeyi emretmiştir. Size farz olan onları tasdik etmektir. Bir şeyleri de iptal etmeyi Allah, yani onlardan nefy etmeyi Allah emretmiştir. Onları da ne yapmak gerekir? Nefy etmek gerekir. O yüzden özgürlük diye bir şey safsatadan öyle bir şey değildir. Bu kadın için de geçerlidir, erkek için de geçerlidir. Yoksa bir takım cahillerin algıladığı gibi hürriyet erkeğe gelince ucu açık bir şey, kadına gelince de kapalı bir şey olmaz. Özellikle son dönemde müşrik insanların hayatlarında çok fazla görüyoruz. Mesela kız işte okula gitse, bir namus problemi çıksa namustan konuşulur ama erkek gitti mi erkek adam yapar. İşte kız da tavlasın gibi böyle bir maalesef cahiliye kafası var. Hürriyet kadına kısıldığı kadar erkeğe de kısılmıştır İslam'da. Hürriyetin sınırları İslam'ın izin verdiği çerçeveler içerisindedir. Yani biz hürriyet hürriyet diyerek İslam'ın sınırlarının dışına ne yapamayız? Bugünkü müşriklerin, cahiliye ehlinin algıladığı gibi çıkamayız kardeşler. Tabii hakkın ispatı ve batılın, yanlış olanın iptali neyle gereklidir? Delille. Delilin olmadığı yerde kimse kimseyi bir şey ispat etmeye veya iptal etmeye zorlayamaz. Delilin olmadığı bir yerde kimse kimseye bir şey ispat etmeye veya iptal etmeye zorlayamaz. Özellikle bu konu hem asrımızda hem de geçmişte bidat ehli olan, bidatlara sapan, Allah'ın ve Resulünün asıl demediği şeylere asıl diyen, sonra da bu asla iman etmeye vacip deyip, bu asla iman etmeyenleri küfre izafe etmek noktasında bidat ehlinin tutumunu ifade etmektedir. Bidat ehli kardeşler ne yapmışlardır? Onlar Allah'ın ve Resulünün ispat etmediğini ispat etmişlerdir. Birkaç tane anlaşılması için örnek vereceğim. Mesela tabi burada şunu da iyi bilmek lazım. Az önce bir esastan bahsettim. Dedim ki bir şeyin ispatı veya iptali için delil lazım. İspat ederken de delil, iptal ederken de delil. Peki her delil getirdiğini söyleyen doğru yapmış olur mu? Yok. Delil yerine konduğunda delildir. Yoksa alakasız alakasız istidlallerle ben delil getirdim, karşı taraf getirmedi gibi cahilce ve çocukça kavgalar ancak bu dinin cahili, bu dinden gafil kalmış insanların birbirlerine hüccet getirişleridir. Mesela bir tane örneği bunun. Allah ahirette görülür mü? Ben Mutezile ile Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in birbirine girdiği ihtilaflardan bir tanesidir. Ehl-i Sünnet vel Cemaat, sahabe tabi'in ve etba'at tabi'in icma etmiştir ki, sahih sünnette de sabit olmuştur ki, Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala kıyamet günü kendini kullara gösterecektir ve kullar da Allah'ı göreceklerdir. Bunu inkar ederken Mutezile hangi ayeti getirmişler? La tudrikul absar ve huve yudrikul absar. Bakışlar onu kapsayamaz, o bakışları kapsar ayetini getirmişler. Şimdi bu ayeti kerimenin ehli sünnet vel cemaat ile Mutezile arasındaki hilafa delalet eden tarafı neresidir? Hiçbir yer. Çünkü Allah bu ayeti kerimede idrak kelimesini kullanmıştır. İdrak bir şeyi kapsamak demektir. İdrak bir şeyi ihata etmek demektir. Araplar okyanusa muhit derler. Arapça aslı ihatadır. Yani kapsamak demektir. Okyanusa neden okyanus demişler? Su bütün karayı kapsadığı için yeryüzünde biliyorsunuz dünyanın dörtte üçü suyla kaplıdır. Su karaların her tarafını kapsayan en büyük su kütlesi olduğu için ona muhit demişler. Yani kapsayan demişler. Okyanusu böyle isimlendirmişler. Tabii bunun haricinde dediğimiz gibi bidat ehlinin bu getirdiği, Mutezile gibi bir bidat ehlinin bu getirdiği, işte bakışlar onu kapsayamaz, o bakışları kapsar ayeti kerimesinin ehl-i sünnet vel cemaatle Mutezile'nin tartıştığı konuyla uzak yakın alakası yoktur. Çünkü Allah'ın yarattığı mahluk olan göz, yaratılmış olan göz, yaratılmamış olan, sonsuz olan, gücü ve kudreti ölçülemeyecek olan Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala'yı tamamıyla kapsayamaz. Yani çünkü biliyorsunuz yaratılmış olmanın şartı nedir? Yaratılmış olmanın şartı bir sınırın varoluşudur. Bir sınırın varoluşudur. Yaratılmış her şeyin boyu, eni, hacmi ve kapsadığı bir alan vardır. Bunlar Allah için söz konusu olmaz. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala'nın sınırı yoktur. Yaratılmış bir gözün ki onun bir sınırı vardır. Onun yaratılmamış olan, sınırı olmayan bir varlığı idrak etmesi bakışıyla mümkün değildir. Ben önümde duran bu insanı her boyutuyla, eni boyu tamamıyla idrak edebilirim, görebilirim. Bak her kısmını görebiliyorum. Ama Allah için bu söz konusu olmaz tabii ki. Allah'ın ayette nefyettiği Allah'ın görülmesi değil, nefyettiği Allah'ın idrak edilmesidir. Çünkü biz bazen öyle büyük cisimlere bakarız ki cismin tamamını görmemekle beraber onu gördük sayarız. Mesela güneşin çoğu zaman ışınlarını görürüz. Güneşin bir kısmını görürüz, güneşi gördük deriz. Oysa ki tamamını da idrak edememişizdir. Veya dünyaya baktığınızda dünyanın her cihetini ne yapmıyorsunuz? Şöyle bir dışarı çıkıp önünüze baktığınızda dünyanın her cihetini kapsamış olmuyorsunuz. Ama buna da bakmak deniyor özet itibariyle. Dolayısıyla delil yerine konması lazım ki delil olsun. Hatta İbnül Kayyim Rahimullah bu kaderiye sapık bidatçılarla alakalı şöyle garip bir hikaye anlatır. Biliyorsunuz kaderilerin ehl-i sünnet vel cemaate karşı çıktıkları yer neresidir? Kaderiler demişlerdir ki Allah Azze ve Celle kaderi bize yazmıştır. Allah Azze ve Celle özür dilerim bize kaderi yazmamıştır. Kader bir ölçüdür. Biz kendi kaderimizi kendimiz yazarız. Dolayısıyla Allah'ın kader noktasında bize iman etmeyi emrettiği gerçekleri bu şekilde yalanlamış oldular. Hatta bunların son asırda tezahürleri var. İşte Mustafa İslamoğlu gibi, Abdülaziz Bayındır gibi Türkiye'de bunun bayraktarlığını şimdi yapmaya başlayan insanlar çıktılar. Ne diyorlar bu insanlar, ne diyorlar bu adamlar? Diyorlar ki, Allah diyorlar kim senin kimle evleneceğini bilemez. Sen ne zaman evlenirsin o zaman bilir, o zaman yazmıştır. Kader budur diyorlar. Ehl-i sünnet vel cemaat tabi bunlarla çok tartışmışlar. Yani bunların tabi bunu getirmesinin farklı farklı kendilerince yorumları ve delilleri var. Ama bunların hiçbirisi Allah ve Resul'ün irade ettiği mana değil. Özet olarak İbnül Kayyim şöyle bir hikaye anlatıyor bu kaderilerle alakalı. Bir gün diyor kaderi adam karısını zina ederken yakaladı. Bidat öyle bir pisliktir ki adamın aklını götürür. Öyle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fitne erkeklerin aklını örter diyor. İmam Ahmed Müsned'inde rivayet etmiştir. Karısını bir gün kaderi olan bu adam zina ederken bastığında ne yapıyorsun diye kocası sorduğunda demiş Allah'ın yazdığını da amel ediyor. Allah böyle oldu, böyle diledi. Öyleyse diyor bana hakkı bunun ağzıyla hatırlatan Allah'a hamdolsun. Anlıyor. Kendi mezhebine göre öyle olması lazım. Kendi batıl mezhebine göre. Hani bidat öyle bir noktaya vardırmış ki onlara akıl tamamen gitmiş. Akıl tamamen gitmiş. Birazdan anlatacağız. Özellikle kafirler birbirlerini neyle, Müslümanlar neyle itham etmişlerdi? Akılsızlıkla. Birazdan ayette ifade edeceğiz. Oysa ki kendileri akledememekten şikayet edecekler peygambere. Bu neyi gösterir? Bidat ehli de, şirk ehli de hayatları boyunca çelişkiler içerisindedirler. Bidat ehli de, şirk ehli de hayatları boyunca çelişkiler içerisindedirler. Söyledikleri bir söz diğer sözü yalanlar. Koydukları bir asıl diğer aslı yalanlar. Bu neyden kaynaklanır? İspat ettikleri veya nefy ettikleri şeylerin Allah ve Resulünün ispat ettiği ve nefy ettiği olmayışı hevalarının ve zanlarının belirlediği gerçekler oluşudur kardeşler. Şimdi eğer şeyhin sözlerine dikkat edecek olursanız. Ne demişti şeyh? Onlar nefi ve ispatta cahiliyenin özelliği olarak hataya düşerlerdi, haktan saparlardı. Heva ile zan ile ne yaparlardı? Ispatta bulunurlardı. Şimdi bakın birincisi insan bir gerçekte hataya düşer. Hakka karşı bir yanlışa düşer, hakkın zıttını yapar ama itiraf eder ki hak budur. İtiraf eder ki hak budur. Bugün birçok cahiliyeden akrabamıza, yakınımıza, komşumuza anlattığımızda, dinimizi onlara arz ettiğimizde hep ne derler bize? Ya hoca sizin din hak, sizin din doğru da biz ne yapalım işte şey yapamıyoruz. Yani amel edemiyoruz, bize ağır geliyor. Bu insan hevasına tabi olmuş bir insandır. Bu küfür açısından derece itibariyle daha aşağı bir mertebedir. Bu küfür açısından derece itibariyle daha aşağı bir mertebededir. Bu adamı hak ile amel etmekten alıkoyan nedir kardeşlerim? Dünya sevgisi ve dünya şehvetleridir. Dünya sevgisi ve dünya şehvetleridir kardeşlerim. Peki ikinci kısım nedir? Hevanın sonrasında var olan zan. Adam itiraf etmiyor hakkın ne olduğunu. Diyor yok bu da haktır. Bu da doğrudur. Adam yanlışı iddia ediyor o da doğrudur diye mesela. Adam yanlışı iddia ediyor bu da doğrudur diye. Buna mürekkep cehalet diyor usulcüler. Mesela ben size diyorum ki bu nedir? Diyorsunuz ki bu bardaktır. Bu alakası yok bardak olmakla. Bu mürekkep bir cehalettir. Koyu katı bir cehalettir. Ama ben size diyorum ki bu nedir? Diyorsunuz ki ben bunu bilmiyorum. Bu basit bir cehalettir. Size derim ki bu kalemdir. İnsanlar buna kalem derler ve cehaletiniz gider. Cehalet arasında böyle bir fark var. Şimdi insan Allah ve Resul'ün ispat etmediği bir şeyi ispat etmeye kendi kafasından kalkarsa ve hakka karşı bir batılı hak diye iddia ederse o zan etmiş olur. O hakikat olmaz, gerçek olmaz. La yughni inna zanne la yughni anil haqqi şey'a. Ayeti kerimede böyle söylüyor Allah subhanahu wa ta'ala. Şüphesiz zan haktan hiçbir şeyi götürmez. Yani zan hak demek değildir kardeşlerim. Mesela çok zaman biz bazı şeyleri anlatırız şeriat adına. Allah böyle dedi, Resulü böyle dedi. Kavmimiz bize ne derler? Aa biz bilmiyorduk. Biz bugüne kadar hiç anlatmadık ki. Bak bugüne kadar hep zannettik zaten. Allah böyle diyordur zannettik. Resulullah böyle diyordur zannettik. Din budur zannettik. Şu şöyledir zannettik. Niye? İnsan bilgi üzere olmazsa ne üzere olacak? Zan üzere olacak. Kafasında kurduğu bazı yorumlar, çıkarımlar üzerine olacak. O yüzden batıl ehlinin, cahil ehli ispat ederken ve nef ederken şeriattan cahil olduklarından dolayı ispatı ve nefi neyle yapacaklar? Heva ve zan ile yapacaklardır kardeşler. Allah böyle kötü bir akıbetten bizi muhafaza eylesin. Cahiliyenin 15. özelliği. Bunu anlatırken de şeyh diyor ki يَتِذَارُهُمْ an اِتِّبَاءِ اِتِّبَاءِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Allah'a tabi olmakta, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına tabi olmakta, Allah'ın dinine tabi olmakta özürler getirmeleridir. بِعَدَمِ الْفَهْمِ. Buranın altını çiziyorum arkadaşlar. Anlayışsızlık sebebiyle. Anlayışsızlık sebebiyle Allah'ın ve Resulünün din, Allah'ın dinine tabi olmaktan dolayı özürler getirmeleri. Ke kavlihi, Allah'ın şu sözü gibi Bakara suresi 88. ayet-i kerime. Ve kulubuna gulfun, bizim kalplerimiz kapalıdır dediler. Başka bir ayet-i kerime Hud suresi 91. ayet-i kerime. Ya şuaybu men nefkahu kefiran mimme takul. Ey Şuayb, biz senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz dediler. Feekzebehumullah, Allah onları yalanladı. وَبَيَّنَا اَنَّ ذَلْكَ بِسَبَبِ اتَّبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ. Allah beyan etti ki bu halde olmalarının sebebi kalplerinin mühürlenmesidir. وَاتَّبَعْ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ. O mührün çakılması, mührün vurulması da ne sebebiyledir? Küfürleri sebebiyledir. Şimdi bu madde o kadar fıkıh, hikmeti, güzel neticeyi içerisinde bulunduran bir madde ki az önce ifade ettiğim gibi güzel kardeşlerim. Şöyle yeni gelen arkadaşlar kapıdan arka tarafa doğru geçerseler güzel olur. Giren arkadaşlar sıkıntı yaşamıyor. Şimdi öncelikli olarak kardeşlerim biz demiştik ki kafirler Müslümanları neyle itham ediyorlardı her zaman? Geçen özelliklerde işlediğim üzere akılsızlık, anlayış sahibi olmamakla. İşte bu ahmakları dini kandırmış, bunlar anlamıyorlar, bunlar şöyle böyle ifadeler. Badu er-ra'yi, bunlar görüşü düşük adamlar, bunlar bizim kadar hıfzı kuvvetli, zeki adamlar değiller. Buna benzer müşriklerin neleri vardı? İtirazları vardı. Cahiliye ehlinin itirazları vardı. Diyordular ki bu Müslümanlar anlayış sahibi değiller, bunlar anlamıyorlar, kafaları basmıyor. Şimdi burada şeyhin getirdiği ayetlere baktığınız zaman müşrikler peygamberin anladıkları, altını çiziyorum, peygamberlerin anladıkları dinini inkar ederken ne diyorlar? Diyorlar ki kulubuna gulf, kalplerimiz kapalı. Ya da ma nefkahu kethiran mimme takul, söylediğinin çoğunu anlamıyoruz ya Şuayb diyorlar. Ne anlatıyorsun? Biz konuşuyorsun iki saattir, biz hiçbir şey anlamadık. Az önceki ayet-i kerimelerde dediler ki bu müşrikler Müslümanlar için dediler. Bunlar anlayış sahibi değildir, kafaları basmaz, hiçbir şeye kafaları çalışmaz. E sonra hak din arz olunduğunda baktılar ki hak bu. Kaçacak yer yok, kaçacak bir yer var. Ne? Anlamıyoruz demek. Bunu mazeret olarak getirmek. Bakın cahiliyenin genel olarak asıl özelliği mazeretçi oluşlarıdır. Münafıkların, müşriklerin, Kur'an'ın başından sonuna bakın. Ne kadar batıl ehli varsa hepsi mazeret koymuşlardır. Münafıklar, açın Tövbe suresini baştan sona okuyun. Allah'ın onlara münafık demesi, Allah'ın onları münafık kılması ve sayması, münafıklıkla onları itham etmesi hep getirdikleri mazeretlerdendir. Peygamber infak istemiş onlardan, ya işte bu ay çok ödeme oldu da ondan şey yapamıyoruz, biraz hakkını helal et. Mesela peygambere nasıl yaptılar bunu? Şöyle yaptılar. Dediler ki Allah Resulü cihat için mal getirin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi. Getirdiler, bir tane mümin bir avuç hurma koydu peygamberin önünde. Ya dediler böyle şey mi olur? Böyle infak mı olur ya? Adam gibi bir şey getirsene diye münafıklar alay ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kalktı. Dedi ki siz getirin. Onlar dediler ki ey Allah'ın Resulü biz ektik tarlayı. Tarla mahsul verecek biliyorsunuz. Medine'de ne vardı? Hurmalıklar. Biz tarlayı ektik. Tarla mahsul verecek. Seneye bütün mahsulü sana vereceğiz. Resulullah onlara demedi ki seneye ne vereceksiniz? Sanki o bir avuç hurma getiren mümin seneye gene bir şey vermeyecek mi? E gene verecek. Münafık yarının hesabıyla mazeretler getirdi. Müslüman gücü yettiği kadarını yaptı. E savaşa çıkın denildiğinde saçma sapan şeyler söylemeye başladılar. Dediler ki ya bugün çok sıcak. Tebük seferi biliyorsunuz. Tebük, Suudi Arabistan Yarımadası'nın şu anda var olan Suudi Arabistan Devleti'nin kuzey kısmı, Irak sınırı ve Mekke'ye, Medine'ye yürüme mesafesi olarak aylar süren bir yol. Yaz dönemi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emir vermiş Tebük sefere çıkacaklar. Tabi savaşmadan da geri döndüler bakın. Yani o kadar yolu gittiler hep insanların kafasında şey vardı. Ya bu kadar yol gidiyoruz nasıl savaşacağız bu adamlarla? Yorulacağız biz yorgun yorgun nasıl savaşacağız? Ya sonuç hesaplamak senin işin değil. Sen Allah'ın emrettiğini yap, netice Allah'ın elinde. Allah dilediği şekilde tasarruf eder. Çoklarının bu kuruntuyla kendilerini helak ettiğini görebilirsiniz etrafınızda. Çoklarının bu yarının hesabıyla, yarıncılık zihniyetiyle, mantığıyla helak olduğunu görebilirsiniz defalarla. Tebük'e sefere çıktıklarında dediler ki hava çok sıcak. Biz şimdi bu sıcakta nasıl gidelim orduyu? Sıcak geçsin, hava biraz serinlesin gideriz dediler. Bak demiyorlar yapmayız. Mazeret getiriyorlar, bahane getiriyorlar, özür getiriyorlar, koyuyorlar. Allah da ayette dedi ki قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا اَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Anlayıp akletseydiniz, kafanız bassaydı cehennem ateşi o sıcaktan daha sıcaktı. Onu fehmederdiniz, onu anlardınız. O cihat yolunda çekeceğiniz eza, o cihat yolunda çekeceğiniz, göreceğiniz sıkıntı size zarar vermeyecekti. Allah size yükü hafifletecekti. Hiçbir şey hissetmeyecektin. Senin için çok kolay olacaktı. Mesela şimdi cennetle alakalı naslar anlatılır. Cennette ne vardır biz biliyoruz. Cennette uyumak yok. Cennette Allah'a sürekli zikir var. E insan nasıl sürekli ibadet edecek? Yani sıkılmaz mı? Dünyada sıkılıyoruz. Resulullah ne diyor? Nasıl rivayetler sahabe tabi, netba tabi bize açıklamış? Tıpkı nefes alıp vermenin nasıl bize zor gelmiyorsa, şu anda nefes bizim için çok tabii bir şey, kendiliğinden olan bir şeyse, ibadet de cennette bizim için öyle olacaktır. İbadet de cennette bizim için öyle olacaktır kardeşe. Allah kolay kılacaktır. Sen iman edip teslim olsaydın Allah sana daha sonra ardından sebepleri kolay kılacaktı. O bütün neticeyi hesaplamak zaten mazeretçi münafıkların işi. Yani bütün neticeyi hesaplayacağız kaygısına girmek münafıkların işi. Mümin yapmaz mı? Yapar. Yani mümin hesaplamak zorunda. Bakacak, bir şeye karar verecek, tevekkül edip amelini yapacak. Özet itibariyle kardeşlerim, Tövbe suresine bakıldığında hep münafıkların emirlere mazeretler getirdiği görülecektir. Gene aynı şekilde kafirlerin Kur'an'a bakıldığı zaman mazeretler getirdiği görülecektir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birkaç kere tekrarla o gün onlara mazeretleri fayda vermeyecektir demiştir. O gün onlara mazeretleri fayda vermeyecektir demiştir. Defalarla. Oysa ki dünyada birçok mazeret getiriliyor insanlar tarafından. Nedir o? Biz hep söylüyoruz. Mazeretin şeriata uygun olması lazım. Mazeretin şeriata uygun olması lazım. Bugün insanlar işlenilen şirklere, işlenilen küfürlere bir özür getiriyorlar. Ne adı? Cehalet özrü. Adam şirk işliyor. Tamam şirk de kardeşim, adam bilmiyor. Bilse yapar mı? Ya niye siz de millete ateşe atmaya çok meraklısınız? Sanki ateşin anahtarı bende, sanki cennetin anahtarı bende. Ben Allah'ın dediğini derim sana. Allah diyor ki innallaha la yaghfiru ay yushrike bih. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Sen hangi cüretle bağışlar diyorsun? Sen hangi cüretle mazerettir diyorsun? Şimdi bir önceki kaideyle bunu birleştirdiğiniz zaman neydi cahiliyenin 13. 14. özelliği? Cahiliye ehlinin ispat ederken ve iptal ederken heva ve zanna yapışlarıydı. Heva ve zanna ispat veya iptali yapışlarıydı. Sen şimdi bir şey ispat ediyorsun. Nedir o? Cehalet mazerettir şirk koşan için. Delil nedir kardeşim buna? Getir. قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُمْ De ki delilinizi getirin sözünüzde sadıksanız. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Haydi getirin Allah'ın kitabından açık bir söz. Haydi getirin Resulullah'ın sünnetinden açık bir söz. 3-5 tane kapalı mesele var. Onları da hevalarına göre, zanlarına göre tevil ediyorlar, yorumluyorlar. Onun üzerine de ne bina ediyor insanlar? Onun üzerine de din, akide bina ediyorlar. Sonuç itibariyle kardeşlerim, cahiliye ehli mazeretten hiçbir zaman geri durmamıştırlar. Mazeretten hiçbir zaman. Mekke'deyken Allah Resulü sürekli sahabesiyle imtihan olunurken belalar şiddetlendiğinde müminler gelip mazeret sunmamışlardır. Ebu Zer el-Gıfari, peygamberin sadık dostlarından, yakın, kendine sevimli kıldığı aleyhissalatü vesselam insanlardan. Ebu Zer, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin yanında hicrin duvarına yaslanmış uyuyorken gece vakti geldi, peygambere dokundu, uyandırdı peygamberi. Aleyhissalatü vesselam dedi, ya Resulallah, Allah'a ne zaman dua edeceksin bu belaları kaldırsın bizden? Ne zaman dua edeceksin Allah bizim artık üzerimizdeki bu işkenceler? Habbab'ın sırtına demir eritilmiş konmuş. Bilal'in karnına koca kayalar konmuş. Sümeyye ile eşi Yasir şehit edilmiş. Niceleri Rabbim Allah'tır dedi diye işkence çekmiş, eza çekmiş. Peygamber'e gelip demiyor, ya kusura bakma biz daha sana yardım edemeyeceğiz. Seni seviyoruz ama böyle biraz ayrı duralım. Hani birileri tedbir yapar ya her zaman. İşte biraz uzak duralım ama biz bak gene sendeniz ha. Yanlış anlama falan. Mazeret getirmiyor Ebu Zer. Diyor ki Allah'a dua et de Allah bunu hafifletsin bize. Artık kaldıramıyoruz, artık gücümüz yetmiyor. Resulullah ne diyor onlara? Vallahi siz çok sabırsızsınız. Demek ki mazeret getirmek kimin işi? Sabırsız insanların işi. Sabırsız insanlar mazeretler sunarlar. Bizim bir tane öğretmenim vardı. Her zaman sevdiğim ve her yerde naklettiğim bir sözü vardır. İsteyen yolunu bulur, istemeyen bahanesini bulur diye bir sözü vardı. Yani mazeretçi adam bahanesini bulan adamdır. İsteyen adam da yolunu bulan adamdır. Yani muhakkak ki insan sıkılabilir, insan daralabilir, güç yetiremeyebilir. Ne yapması gerekir? Allah'tan korkup sabretmesi gerekir. Ta ki Allah ona bir çıkış yaratana kadar. Cahiliye ehli o yüzden mazeretlerle bilinmiş, mazeretlerle meşhur olan kimselerdir kardeşlerim. Tabii burada önemli bir nokta var. Kadere de önceki maddede değinirken belirtmiştik. Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın şeyhin getirdiği diğer üçüncü ayet-i kerimede onların kalplerini mühürle, özür dilerim, önceki ayet-i kerimede Bakara suresine geçen ve kulubuna gulf dediler ki kalplerimiz örtülüdür. Nitekim bugün birçok müşrik de bunu söyler. Davet ettiğinizde ya kardeş niye bu kadar zorluyorsun? Allah dilese zaten biz de hidayete ermez miyiz? Dua et Cenab-ı Allah'a o da bize hidayet versin. Bak bir de suçu Allah'a atıyor. Sanki Allah'a yol tutturdu da Allah ona yol açmadı. Aynısını Yahudiler de demiştiler. Onun atası olan Yahudiler de dediler. Dediler bizim kalplerimiz örtülüdür. Bizim kalplerimiz anlamaz. Tıpkı Hud suresi 91. ayet-i kerimede Şuayb'e dedikleri gibi مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ Ya Şuayb biz senin söylediğin çok şeyi fıkh edemiyoruz, anlayamıyoruz. O fıkıhsızlık nereden kaynaklanır? İnsanın hakka karşı kalbini açmayışından kaynaklanır. Hakkın peşine düşmezse, hakkı aramazsa, hakkı sormazsa, onun takipçisi olmazsa kalp söylenen sözü idrak etmez. Nitekim nice insanlar vardır. Hep kardeşlerimiz, yani yeni davete başlayan kardeşlerimiz şöyle zanneder. Ya biz hoca gibi anlatamıyoruz. Hoca bak patır patır ayetleri okuyor, takır takır hadisleri getiriyor. O böyle dedi, bu böyle dedi de millet ondan iman ediyor zannediyor. Oysa ki bunun davetle imandan bir alakası yok güzel kardeşlerim. Bunun imanla, hidayetle hiçbir alakası yok. Karşı tarafta sizin davet ettiğiniz şahıs Allah kalbini İslam'a açtıysa efemen şerahallahu sadrahu lil-islami fehu ala nurin min rabbi. Sen Rabbinin İslam'a göğsünü genişlettiği, Allah'ın zikrinden dolayı kalbi açılan, kalbi ferahlayan bir kimseyle fevelul lillezine qasiyatu kulubuhum min zikrillah. Allah anıldıkça, Allah zikredildikçe kalpleri kas katı olan, kalpleri sertleşen, kalpleri bir şey anlamayanların bir olduğunu mu zannediyorsun diyor. İşte iman edecek ve etmeyecek adamın farkı budur. O cahil de anlatsa, alim de anlatsa, adamın kalbi İslam'a açıldıysa çok delil anlatmana gerek yok. Birkaç tane asıldan, esastan bahset, zaten o iman edecektir. Çok bir delile ihtiyaç yok, çok bir ayete, hadise ihtiyaç yok. O yüzden mesele kalbin mühürlenip mühürlenmemesindedir. Peki Allah Azze ve Celle kafirlerin kalbini ayette söylediği gibi mühürlediyse bu bir zulüm değil midir? Haşa ve kella. Allah kimseye zulmetmez. Bu Allah'ın adaletidir. Çünkü Allah ayeti kerimede neyle onları yalanlıyor? Allah diyor küfürleri sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. İnkarları, nankörlükleri sebebiyle Allah mühürlemiştir. Yani yaptıklarının bir cezası olarak, yoksa Allah durup dururken değil, kendi elleriyle kazandıklarının bir cezası olarak Allah kalplerine mührü vurmuştur onların. Yoksa Allah Azze ve Celle sapık kader konusunda sapkınlığa giden Cebriye'nin dediğini diyenler değildir. Ne demiştir Cebriye? Cebriye dediler ki biz tiyatro oyuncuları gibi tiyatro oynuyoruz. Allah bize bir kader yazdı. Allah bize bir kader yazdı. Biz zaten dışına çıkamayız. Zina ediyorsak Allah istedi diye. Yani kasıtları, yani Allah emretti, biz Allah'a itaat ediyoruz yani. Faiz yiyorsak Allah bize yazdı diye dedi cebri sapıklar, kafirler. Oysa ki bu zulümdür. Hem birini bir şeye zorladıktan sonra hem de onun karşında ceza vermek insanların aklında, insanların yaşam kurallarında zulüm olarak algılanır. Bu Allah'a zulüm nispet etmektir. Tabii ki kul Allah'ın kaderine boyun eğmiştir. Çünkü Allah kahhardır. Dilediğini yapandır, dilediğini yaptırandır. Ama Allah birine bir şerri diledi ve yaptırdıysa bu onun adaletindendir. Onun hak ettiği cezadandır. Nitekim Allah Azze ve Celle yapılan her iyiliği 700 misline kadar arttırarak ecrini ve mükafatını veriyorken yapılan kötülüğü birebir vermiştir. Bu Allah'ın rahmeti ve fazlıdır. Adalet olsaydı birebir vermesi gerekirdi, öyle mi? Adalet neyi gerektirir? Bir iyilik yaptıysan bir iyiliğin karşılığında verilmesidir. Bir kötülük yaptıysan bir kötülüğün verilmesidir. Allah Azze ve Celle adalet sıfatına şu sıfatı da katarak, merhamet ve rahmet sıfatını katarak Allah Azze ve Celle iyiliği 700 kat artırarak vermiştir. E bundan sonra da kim kalbini mühürletecek sebepleri elde ettiyse bu artık o kimsenin hayırsızlığından, pisliğindendir. Abdullah İbni Mesud diyor ki radıyallahu anhu, Allah kullarını yarattı Celle Celaluhu. Kullarını yarattıktan sonra onların kalplerine baktı. En temiz kalp olarak Muhammed'inkini gördü aleyhissalatü vesselam. Onu son peygamber yaptı. Sonra kullarının kalplerine tekrar baktı. Onların arasından en temiz kalpler olarak sahabeyi seçti. O sahabeyi de o peygambere arkadaş yaptı. Dava arkadaşı yaptı. Peygambere gelen belalarda, aleyhissalatü vesselama gelen şiddetli ezalarda sahabesi ona sahip çıktılar. Peygamber taşlanıyorken yanında götürdüğü evlatlığı Zeyd, peygambere gelen taşları engellemek için vücudunu siper yaptı. Ona rağmen ayakkabıları kan dolana kadar peygamber taşlandı ama aleyhissalatü vesselam Zeyd göğsünü siper etti. Niceleri etti. Peygambere suikast yapılacağı gece, ki bak hakkı anlatan adama suikast yapılır ha. Böyle devletin yaptığı gibi 2 milyar maaş, altına işte lojman, elektrik, su, doğalgaz, zaten fatura ödemiyorsun, devlet ödüyor. Hem de din anlatıyorsun, hem de hak getiriyor. Ya öyle bir din peygamberin hayatında yok. Yahya aleyhisselamı Yahudiler öldürdüler, şehit ettiler. Nice peygamberler suikast geçirdiler. Allah Resulü defalarla suikast geçirdi. Kim hakkı yaşarsa, hakkı anlatırsa bilsin ki suikastla öldürülür. E nitekim birçok suikastla öldürülen sakallı var ha. Medya falan da bu Çeçen cinayetleriyle falan bayağı bir çıkmıştı biliyorsunuz. Suikast, hakka davet eden, hakka çağıran, hakla amel eden insanlara şeytanın bastırma politikasının, siyasetinin bir neticesi olarak her zaman karşıya çıkmıştır. Peygamber'e suikast irade ettikleri zaman aleyhissalatü vesselam kim yattı onun yatağına? Ali radıyallahu anhu. Her davetçinin, her hayra çağıran imamın yanında onun ashabı, arkadaşı, onun yakınları olan kimseler olmuş. İsa'ya bakın. İsa dedi ki men ansari ilallah. Kim Allah'a ensar olacak, yardımcı olacak, yardım edecek Allah'ın dinine, peygamberine? قال الحواريون نحن انصار الله واحباؤه. Dediler ki havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız, biz Allah'a sevimli olanlarıyız. Biz bu yükü kaldıracağız dediler. İsa'nın etrafına toplandılar havariler. O Avrupa Birliği simgesindeki yıldızlar havarilerin adedidir kardeşler. O yıldızlar İsa'nın havarilerin adedi kadardır. Normalde Hristiyan birliğidir zaten. O yüzden Türkleri almıyorlar. Bunlar da yalvarıp yalvarıp duruyorlar. Alın da alın. Adamların din birliği zaten. Onun siyasetle, devlet güçleriyle, coğrafyayla bir alakası yok. İsa Aleyhisselam'ın havarileri vardı ve davetine yardım ettiler. Her hakka çağıran, hakka davet eden insanın yanında yardımcı, destekçiler olması gerekir ki onlar belayı, şerri, ezayı def etsinler hak ehlinden. Onlar batılı korkutsunlar bununla. Batıl onlardan korksun. قَاتِلُوهُمْ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِاَيْد۪يكُمْ. Savaşın ki Allah elinizle onlara azap etsin. وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمِ الْمُؤْمِن۪ينَ. Müminler topluluğunun kalbine de şifa versin. Bugün Suriye topraklarında bir İslam devletinin ilanının varlığı, bir hilafetin ilanının varlığı, bunun için birilerinin çalışıyor oluşu, birilerinin bu noktada güç kazanıyor oluşu, koca koca devletlerin artık haber bültenlerinde, artık karşılıklı oturup yaptıkları siyasi anlaşmalarda bizim gibi düşünen insanları muhatap alıp siyasi olarak güç saymaları, kim hangi mümin topluluğun kalbine şifa vermemiştir ki? Kime fayda vermemiştir ki? O yüzden kalkar Arsenal'in futbolcusu kalkar gelir Suriye savaşmaya. Almanya'nın en büyük rapçisi Ebu Talha gelir oraya savaşmaya. Daha yüzlercesi, binlercesi dünyanın her tarafında. Nereyle müminlerin kalbine şifa serpilmiş? Kafirlere karşı var olan bir cemaatle, bir kuvvetle. Cemaat imamsız olmaz, imam etrafında ona tabi olanlarsız olmaz. Onlar belayı böyle def ettiler. Sonuç itibariyle bu her peygamberin ortak yürüdüğü yoldu güzel kardeşlerim. Tabii asla dönecek olursak, yani bu 15. kaide olarak ve 15. cahiliyenin özelliği olarak şeyhin getirdiği bu haslete dönecek olursak, orada ne demişti? Allah küfürleri sebebiyle onların kalplerini mühürlemişti. Az önce hidayetten bahsettik. İslam alimleri kardeşlerin hidayeti ikiye ayırmışlar. Çünkü kalbi ikiye ayırmışlar. Demişler ki, birincisi hidayet olan kalptir. Bu toprağa benzer. O toprağa ki tohum koyarsınız, su koyarsınız. Nasıl ki su ve tohumun ardından nebat bitirir, meyve verirse, bir şeyler çıkarsa ondan, meyve sebze anlamında bir ürün, mahsul çıkarsa, bu işte Allah'ın hidayet edeceği kalptir demişler. Yani tohumun ve suyun var olmayışı, tohumun ve suyun var olmayışı o toprağın hayırsız oluşu değildir. Allah o toprağa tohumu ve suyu ulaştırdığında o toprak nebat bitirir. İman edecek kalp böyledir. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala'nın tohumu ve suyu nedir? Peygamberiyle gönderdiği o vahidir. İnsanda cahiliyenin pisliği vardır. Onu vahyin suyuyla yıkadığında o temiz olan toprak, o kalp nebat bitirir kardeşler. Cahiliyeyi o vahyin suyuyla yıkadığı zaman. Peki iman etmeyecek, kalbi mühürlenmiş, hidayet olunmayacak kalp hangisidir? O çorak araziye benzer. İstediğin kadar sula, istediğin kadar tohum ek, orası tutmuyor. Toprak bozulmuş, yapısı bertaraf olmuş. Ne suyu tutuyor, ne sudan fayda görüyor, ne de tohumdan fayda görüyor. O yüzden Allah Azze ve Celle, sen onların akledip, o kafirlerin akledip işittiğini mi zannedersin diyor ayet-i kerimelerde. Yani siz hakkı ulaştırdığınızda onların anlayacağını mı zannediyorsunuz? Bugün birçok polyanna var değil mi? Nedir polyanna? Bir çizgi film kahramanıdır. Yani kafasına taş da düşse her şey iyi tarafından bakar. O öyledir yani. Her şey toz pembe bakmak zorundadır. Çocukluktan beri böyle insanlara, bu tarz çizgi filmlerle insanları eğitirler ki hani insanlar başlarına gelen sıkıntılardan ders çıkarmasın. Hep böyle şey baksınlar. Olaylara pozitif, olumlu baksınlar. Kimse kafasını kaldırmasın diye. Bakın bu insanlar ne derler? Ya insanlar bilmiyor. Bilseler hakka tabi olacaklar. Allah katından kağıt mı verdiler sana? İnsanlar hakka tabi olmayı hak etse idiler, sahabe gibi, tabi'in etba'u tabi'in gibi, onların yoluna güzellikle tabi olan sonraki çoğunluklar gibi Allah onlara hidayet ederdi. Bu Allah'a iftiradır, bu Allah'a zulümdür. Allah insanları küfür üzere topladıysa bu insanların kalplerindeki Allah'a olan nankörlük ve inkardan dolayıdır. Allah Azze ve Celle bugün fuhşiyatı yaymış. Bugün şirk, küfür her çeşidi yayılmış. Allah'ın kaderiyle hepsi. İnsanlar bunu hak ettikleri için, insanlar bunu istedikleri için ayet-i kerimenin sonunda beyan ettiği, anlattığı gibi. Dediğimiz gibi hidayet olunacak kalp zaten aslında esasında tabiatında hidayete hazırdır. Ve İbnül Kayyim Rahimullah bir hadis naklediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Allah bütün ruhları karanlıkta yarattı. Bütün ruhları karanlıkta yarattı. Sonra nurundan saçtı o ruhlar üzerine. Hangi ruhun üzerine nur geldiyse ona Allah hidayet etti. Ona hidayet hak oldu. Ona hidayet hak oldu. Adamın ruhu temiz değilse, nurla yıkanmadıysa, o karanlıktan, pislikten arınmadıysa hidayete nasıl erecek? Toprak pis. Bakın Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Ben bu konuda söylediğim konuya işaret ediyor. وَالَّذِينَ آمَنُوا اهْتَدَوْا وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. Onlar ki o iman edenler, bakın altını çiziyorum. İman edenler hidayete erdiler, biz de hidayetlerini arttırdık. İman edenler hidayete erdiler, biz de hidayetlerini arttırdık. Çünkü zaten onların kalbi temiz topraktı. Tohuma ve suya ihtiyaç vardı. Ne zaman ki onlar hakkın peşine tabi olmak için cesetlerini, organlarını, akıllarını ve kalplerini harekete geçirdiler, Allah Azze ve Celle de وَزِدْنَاهُمْ هُدَى diyor. Biz de onların hidayetini arttırdık. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Takvalarını da ondan sonra biz verdik. Takva öyle kişinin kendi eliyle kazandığı bir şey değildir. Bugün cahiliye ehlinin zannettiği gibi. Cahiliye ehli ne zanneder? Yani ne kadar namaz kılmak için mescide kapanırsan o kadar takvalı olursun. Takva o değil. فَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Allah verir o takvayı. Allah nefsi yaratandır Celle Celaluhu. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Ona takvayı da, fucuru da ilham eden Allah'tır. Eğer amellerimize baktığımızda hayır görüyorsak Allah'a şükrederiz. Allah bize kolaylaştırdığı için. Eğer şer de varsa nefsimizden başkasını kınamayız. Eğer bize ilham edilen fucursa o bizim nefsimizin pisliğindendir. Nefsimizin kötü hasletlerindendir. Gene Kur'an-ı Kerim'de hidayetten bahsederken, şimdi bu bahsettiği özellik hidayetle alakalı olduğu için bu hidayet konusunu bayağı bir açıyorum. Bundan bitireceğim inşallah. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı tanımlarken kitabında diyor ki Elif lam mim zalikel kitabu la rayba fi huden lil muttakin. Bu o kitaptır ki hiçbir şüphe yoktur. Muttakilere hidayet kaynağıdır. Allah Kur'an-ı Kerim'i ne diye vasfetti? Hidayet kaynağı. Suyun kaynağı vardır. Gidersin su içersin, su alırsın. Neyin kaynağına gidersen onu alırsın, öyle mi? Ama aynı Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala başka ayeti kerimede diyor ki Kur'an için وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى. Kur'an onlara körlük sebebidir. Kur'an onlara körlük sebebidir. Nasıl olacak bu iş? Allah Azze ve Celle başka bir ayet-i kerime diyor ki لِيُحْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَهُ وَيَحْيَا مَنْ أَحْيَا عَنْ بَيِّنَهُ. Helak olan delil üzere helak olsun, kurtulan da delil üzere kurtulsun. Kafirler iki sınıftır. Bir, hakkın ne olduğuna kafa kaldırmayan kafirler. İki, hakkın peşine düşüp de yanlışa, batıla sapan kafirlerdir ki onlar delil üzere helak olmuşlardır. Onlar helaklarının delillerini Kur'an'dan ve sünnetten çıkarmışlardır. Kur'an onlara körlük sebebi olmuştur. Okuyup yanlış anlamışlardır hariciler gibi, kaderiler gibi, mutezileler gibi, cebriler gibi, maturidiler, eşariler gibi. Biliyorsunuz Kur'an mahluktur fitnesi ilk Emeviler hilafetinde çıktığında Süfyan İbni Uyeyne, Emirül Müminin fil hadistir Süfyan İbni Uyeyne rahimahullah. Şeyin hocasıdır, İmam Hümeydi'nin arkadaşıdır, dostudur, ilim arkadaşıdır. İmam Hümeydi de Bukhari'nin hocasıdır. Bunlar selefin büyükleri, Allah hepsine rahmet etsin. Bunlar Hümeydi, Süfyan, Bukhari, hepsi diyorlar ki Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir. Bunu naklediyorlar. Ama baktığınız zaman Kur'an'da Allah mesela Kur'an'ı vasfederken diyor ki onlar hiçbir muhdeth olan şey duymasınlar, hemen inkar ederler. Muhdethin minhu. İhtefe zaten onların delil aldığı kelime. Muhdeth bir şeyin sonradan ortaya çıkması. Bak diyorlar Kur'an, Allah Kur'an'ı vasfederken muhdeth diyor. Yani mahluk diyor demeye getirmişler. Ama bak sahabenin talebeleri icma etmiş, bu küfürdür. Buna kafir demeyen kafirdir. Sahabenin talebesi Sufyan İbni Uyeyne. Onlarca sahabenin dizinin dibinde ilim almış. Onlara talebelik yapmış. Onun gibi sahabeden, tabiinden, etbaat tabiinden niceler, çokları kardeşler. Hepsi böyle anlamışlar. Niye o zaman Mutezili'ye körlük olmuş? Tekrar söylüyorum. Kalp ikidir. Bir, temiz topraktır. Suyu ektiğinde, tohumu koyduğunda ekin biter. Üçüncüsü kötü topraktır. Tohum da koysan, su da oraya katsan, oradan nebat bitmez, oradan meyve çıkmaz. Bu Allah'ın kaderidir, bu Allah'ın adaletidir. Allah kimseye zulmetmez. Allah kalplerdeki hayrın ne olduğunu en iyi bilendir. Bildiği ve gördüğü için de kullarından dilediğine hidayet etmiştir, dilediğine sapıklık üzere bırakmıştır. O yüzden konuşmanın az öncesinde zikrettiğim üzere olaylara zannan, hevayla, İyi pencereler takaraktan Allah'ın dinini değiştiririz de Allah korusun farkında olmayız. Az önce söylediğim gibi müşrikler peygamberin hak dinine tabi olmak noktasında mazeret getiren varlıklardır. Bir bakarsınız cehalet mazerettir derler. Bir bakarsınız ikamet-ül hücce gerekir derler. Bir bakarsınız tevil derler. Bir bakarsınız ikrah derler. Bir bakarsınız başka bir şey derler. Adam kafir olmayı kastetmemiş ki derler. Derler de derler. Bu sözlerin hak olan tarafı da olabilir, batıl olan tarafı da olabilir. Hak neyle belirlenir? Kur'an ve sünnet ispat ettiyse ikrah gibi, İbnül Kayyım'ın dediği gibi, ümmet icma etmiştir ki şirkin tek ruhsatı ikrahtır diyor. Bak bu kadar açık ve net tek kelime, tek cümle. Şirkin ikrah dışında cehalet, mazeret, tevil gibi engelini getiren insanların ispat etmesi gerekir. Şeyh Ebu Batı'nın dediği gibi, Muhammed bin Abdülvahab'ın torunu. Kim derse ki büyük şirk işleyen, cahilse mazurdur, tevil sahibi ise mazurdur veyahut da ona hüccet ikame edilmediği için mazurdur, buna benzer sebeplerle şüphesiz ki o Kur'an ve sünneti yalanlamıştır, ümmetin icmasına muhalefet etmiştir. Ümmetin icması sabittir ki şirk işleyen eğer ikrah altında değilse hangi özürle hangi şartta olursa olsun o müşriktir, o kafirdir. Bu işte ehl-i sünnet vel cemaatin üzerinde olduğu kavim olan mezheptir. Ama dediğim gibi cahiliyen özelliği olduğu için her dönemde bu aslı bozmaya kalkan, mazeretler getiren insanlar ne yapmıştır? Türemiştir. Burada kalacağız. 16. özellikten Allah nasip ederse inşallah haftaya devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.